يسلمون من لسانه ويديه باب ده په بیان دا کی چراغ دي چې مسلمان غوي چې صحیح سالم مې مسلمان نور دا د جبنا ويديه او دا د لاسنا الله زموږ د ټول حفاظت کی زموږ د جبو لاسونو نه د ټول مسلمانان محفوظ کی او که سبب کی شي الله داغي معافي دی موږ او تاسو ټول ته کی و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائني المسلم من سلم المسلمون من لسانه مسلمان آغده چی صحیح سالک مینو مسلمانان من لسانه ددد جبنا اے پجب و ضرر نرسائی زرن و درد نرسائی کنزن بنکئی پیغور نبنکئی تغمت نبنلگئی دروغ بپن جوڑائی بدنامی بپن لگئی غیبت بینکئی چغلی بینکئی ورپسې بس پکیس پورې نه وای ویدیه او دد لاس نه و پامن وی پلاس به وینا وجنی بینا ورپسې بس دا سی دکل نه کای چې دا وړل په درد او تکلیف ورسی او په دې لاس دا مال به قبضه کینا والمؤمن مؤمن منا وسوب ده امنا الناس ولا دماهم امنه الناس چې خلق په امن وی خلق امنه الناس خلق چې په امن وی لا دې مای په بارد وینو د دې کې د چانا حق وی دې نه توي مؤمن مسلمان به د چا وی دې نه توي دیو میږي او دیو زناور خیال وب ساتي وا موالهم او خلق چې په امن وی په اعتبار د مالونو د خلکو مال قبضه کوي نه پاغې بانې قبضې نه کوي ويروا روایت شه د نبی صلی الله علیه وسلم نامه سویلا چې بشک د الله د حبیب نه تپوس کړه شو ایو المسلمین افضلو چې کوم یو په مسلمانانو کې غوره دی قال من سلم المسلمون باللسان ويديه ویهر غسوک چې صحیح سالم وي مسلمانان دا د جبې د ضرر او د لاسو د ضرر نه نن ګورم مونږونه کوو روجیب نشو نور د دین کارونه کوو خو زموږ د جبو او د لاسو نه امت په امن نه وي وبه قال حدثنا بذلك ابراهيم بن سعيد الجوهري قال اخبرنا ابو سامان بريد ابن عبد الله ابن ابي برده عن جدي ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل دلا ذهبنا تقوش اي المسلمين افضلوا چکم یو مسلمانانو کې غوره دي قال من سلم المسلمون من لسانه ويدي وی هر رسول چې صحیح سالم وي مسلمانان داود جب یو د لاسو د زرنا هذا حديث صحيح غريب من حديث ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن جابر وابي موسى وعبد الله ابن عمرو وحدیث و بی حریرہ حدیث حسن صحیح باب ما جان الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا باب دې په بیان د دې کې چې اسلام شروع شو ناشنا او زر دې چې بیا براوا پشي ناشنا په ابتدا کې اسلام ناشنا او بیا په اخر کې داسي شي. وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي ان الاسلام بدا غريبا يقينا اسلام ابتداء وغريبا ناشنا چان پیجندو او لک لک خلقو بیا رو رو خور شو نو پاخر زمانہ کی ببیا پا کی نقصان راشی لگو لگو خلقو کی بدین پادشی وسیعود غریبا زرد چی بیا بناش ناشی کما بدعا لکسن چی ابتدا کیوں فتوبا للغربا نو مبارکی او خوشخبری دیوی توبا مانا فرح و قرة عین او حسنا لهم دلی مانا گانی در تدس کی تیری توبا لهم سوره رعد کی نو خوشحالی داو دسترگو یخوالی دیدوی دفا دفو رباو دفارا اے پاول کم پاخر کم لکا پاول کم پا اسلام کی دیر تکلیفون و ای صبر کونو او په اخر کې نو تکلیف نه یو دی بس صبر کوي. او په دې باب کې حدیث دے د صاد او د عمر او د جابر او د انس او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا حدیث حسن غریب صحیح من حدیث ابن مسعود وانما نعرف من حدیث حفص ابن غیاث عن الاعمش وابو الاحوص اسمه نمد دغوف ابن مالک ابن نزلت الجشمی لے تفرد به حفص وبه قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال احبرنا اسماعیل ابن ویس قال حدثنی کثیر ابن عبداللہ ابن عبر ابن عوف ابن زید ابن ملحتا عن ابیه عن جدیه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی دین الدين لا يعرض الى الحجاز يقينا دين دا برا جم شيرات وسبشي حجاز مقدس تا حجاز وې دي مکی او مدینه منوره تا او دا کې چاپیر کمالا کچه دا ورا بعض روایات کې دا سراغ لیدي ان الدين اي يارزو بين المسجدين د دوارو جماعتونو په منځ کې چې مسجد حرام او مسجد نبوي دې پدې کې براج مشي بعض کې دا سراغ لیدي چې دین په مدینه منوره تراج مشي ان الدين بشك دين اسلام لا يعرض راجم بشين الحجاز حجاز مقدس تا كما تعرض الحيه الى جحرها لك جراجخشي اغمار خل سراخ تا اي مار دو سراخ نوزي چکر لگئی بیا واپس راشي ولا يعقلن الدين في الحجاز او خامخا پناہی و حاصل کی دین پہ حجاز کی ما خلل اربیت من راس الجبل پشان دا غزید پناہی حاصلونو الاربیہ اربیہ وی زنگلی بستا انسا من الماز الجبلی اربیہ ستا وی زنگلی بزیتا وی اے زمین حمزہ بانے زمین دا اربیہ او کسرم رات لیشی آبانے شد اربیہ الانسا من المعز الجبري اغاز دغرونو اغازنگلی بیزی تاوئی اے داجین با پناہی حاصل کی پشام داغذے دا پناہی حاصل دو دا زنگلی بیزی دا سر دا غرنا اے آم دا غر پا سر کی چند پتشیوی ان دین بدا غریبن دین شوروشیو پیتی دا کناشنا ویرجو غریبن بیابو آپشی ناشنا فتوبال الغربان مبارکی داغ غربا لرا الذين داغ کسان یصلحون چدی بدرستوی ما افسد الناس آغا چیغی کی خلق و فساد روستے من بعدی زمان پس من سنتی زماد سنتنا آغا حدیث حسن